بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم إذا زلزلت Kada se zemlja strahovitim potresom svojim potrese, i kada zemlja izbaci terete svoje, i kada čovjek poviče, šta joj je? Toga dana ona će pripovijedati vijesti svoje. Zato što će joj gospodar tvoj zapovijediti. Ljudi će odvojeno nastupati toga dana, da bi im se pokazala djela njihova. Pa ko bude učinio koliko trunku dobra, vidjet će ga. A ko bude učinio koliko trunku zla, vidjet će ga.